Modern Sabahlar başlıyor. Radyo Tümrüt'ü samimi olmak gerekirse programımız devam ediyor sevgili sanatseverler. 8.15 oldu saatimiz. Perşembe gününün gazetelerine bakacağız. Fahir Önç bizimle birlikte. Hoş geldiniz efendim stüdyomuza. Hoş bulduk efendim. Günaydın efendim. İyi günler efendim. Bunlar güzel günler tadını çıkarmasını bilin. Pazar günü ondan sonra ahvah etmeyin. Buraya da mı geliyor soğuk havalar? İstanbul'a geliyor zannediyordum ben. Ha, İstanbul'a geliyor. İstanbul'da küçük bir işte kapalı çarşı falan filan küçük bir turdan sonra hemen çıkacak. Nereye geliyor? Oradan gelince zaten bir gün sonra da buraya geliyor. Belki orada hemen fışt diye döner Edirne üstünden Balkanlara geri döner pis hava diye düşünüyordum. Bu merak etkisi diyorsun. Ha yok öyle yok, bir şey yok. Bizi de yalayacak yani. Bizi yalama dayanmaz ona yani. Yalamadan yutacak mı o nokta mı? Valla yala 3 gün boyunca ona yani başka bir şey denir. Ne yani. Zaman geliyor? Valla pazar günü geliyor. Benim hesaplarıma göre çarşamba gidiyor. Sen ne diyorsun? Uygunsan. İyi tamam. Müsaitsiniz de değil mi? Ona göre işlerimi ayarlayayım. Tamam. O zaman bu güzel... Çarşamba gecesine kalmaz değil mi? Benim gösteri var çünkü. Çarşamba ya Ege. Yani ben onu ayarlamaya çalışacağım. Çarşamba gecesini halledeceğim tahmin ediyorum. Lütfen onu şey yap. Bir konuşayım yani. Ben. Bir konuşayım. Tanıdık var mı? Meteorolojide tanıdık. Erkene alsınlar. Başka yerlerde tanıdıklar var. Orayı halletmeye çalışırım. Tamam onu şey yap. Devlet Planlama Teşkilatı ve ŞAP Enstitüsü'nde tanıdıklarımız var. ŞAP Enstitüsü ile konuşalım. Gerekirse şap dökelim şehrimize. Yapılacak şey yok yani çok fazla. Neyse onu halledeceğiz. O zaman madem güzel havalar, havaların güzelliğinden dolayı aşk ve meşkten bahsedelim. Ronaldo lütfen. Biliyorsunuz ülkemizde tadını çıkarıyor. Evet. Güzel Gökova koylarının. Sevgilisi Irina Shayk'la beraber. Shayk hakikaten. Irina Shayk mı? Irina... Şavkı vurdu mu? İran'ın her tarafa şaykı vurdu. İnanılmaz gerçekten güzel fotoğraflar. Bugün gazetelerin çeşitli sayfalarında yer alıyor. Arzu edenler büyük arşive ulaşabilirler internet üzerinden. Ama önemli değil onların aşkı zaten vardı. Pippa ve Harry'nin aşkı doğuyor. Bu önemli haber gerçekten. Prensesin kız kardeşi. Prensin baldızı. Prensin baldızı çok güzel bir roman ismi değil mi? Prensin baldızıymış da. Nerede yayınlayacağına göre değişir Ege'cim. Bu Games of Thrones gibi bir şey olur bu. Kitap serisi. Ha. Ya da Fırıncı'nın kızı gibi bir kitap serisi olur. Bilmiyorum hangisi olur ama. Ya tam baldız kelimesini şey veremediği için İngilizce'de çok şeyini kaçırır. Hmm. Ama sen Prens'in baldızını yayınlay çanalında. Oh. Ben sana söyleyeyim yok satar. Yok satar. Prens William'ın baldızı Pippa. Ve Prens Harry birlikte olduğu dedikoduları gün geçtikçe ayyuka çıkarken. Aa küçük prens de şey mi yapıyor? İşte evet. Kardeşe. Yani. Kramer'e karşı ne iyi bu? İyi ki bunlar 3 erkeğe 3 kız kardeş değiller. Niye? Yoksa üçümüz bayram etsin dükümüz diyeceklerdi. Çünkü bunlar dük ya. Evet aynı zamanda hakikaten. Neyse işte Pippa böyle bir yakınlaşmalar var bir şeyler var ama herhalde bir aylık bir tatil yapmaları lazım. Çünkü biliyorsunuz İngilizlerin şey vardır beraber tatil yapmada. Tatil yapmana evlilik olmaz. Evlilik olmaz onların bir böyle bir şey vardı. Bu durumda ne diyecekler bunlar şimdi? İkimize ikimiz bayram etsin. Kraliçemiz olmaz. Kraliçemiz olsun daha iyi. Bence de ikimize ikimiz bayram etsin kraliçemiz şeklindeki bir şarkıyla hep beraber. Güzel ya buna hakikaten biri gider biri kalır. Beraber tatile giderler. Ne bileyim yalnız çift olmazlar. Çünkü bunların öyle bir sıkıntısı var. Çift olduktan sonra. Okey hep bir dördüncü aranır. Doğru. Yani işte oynar giderler yani ne peki, olacak. Peki prensler arasında şey var. Abi siz gittiğinizde falan mesela ben baş prensliği alabilirim. Gerçi babaları prens hala değil mi? Yani ne baş prensliğinden bahsediyorsun. Neyse bunlar böyle derken. Bakalım sayfalarda bugün neler var gazetelerde. Bir yastıkta kocamayın. Düzenli olarak yastık değişimiyle ilgili bir şey. Vallahi helal olsun. Bir yastıkta kocamayın derken bahsedilen şey hani eşinizi değiştirmekten bahsedilmiyor. Boşayın karınızı demiyor. Karınızı veya kocanızı boşayın demiyor. 2 yıl boyunca kullanılan yastıkların ağırlıklarının 3'te 1'i ölü ve canlı maytlar, ölü deriler adeta hakikaten şey yuvasına dönüyor. Bir çirkinlik abidesi haline geliyor. Kafanı mikrop çuvalına sokmuş gibi mi oluyorsun? Zaten şey düşünsene 3 gün yıkamadığın zaman kafan nasıl kokuyor? Yastık aynı öyle kokuyor. Ya yastığın içi bir de yastık da emer onu bir de yağ da emer. Doğru. Yani içerisi hakikaten... Bir de bazısı yağlı yağlı uyur. Misal ben. Uykunun bütün ağırlığı benim kafada toplanır oradan yastığa geçer. Uykunun bütün ağırlığı düşünün. Maytlar var ya gözle görülmeyen hani çekin canlılar. Şimdi, bazısı inanıyor, bazısı inanmıyor. Yani gözümle görmeden. Tabii inanç meselesi. Tabii. Doğru, doğru da söylüyorsun. Yani might inancı ülkemizde çok yaygın değil. Bazıları might yok ama bir güç var diyorlar. Bir güç. Sinerji bir pislik var diyor. Diyorlar. Diyorlar da diyorlar. Sarardı diyorlar. Ama işte bunların hepsi aslında might'a dalalettir. Biz zamanında bir uzay yastığı alacaktık ya. Ha, buradan milyon dolar verecek. Evet. İyi ki onu almamışız. O İyi. Yüzden şimdi makul fiyatlı yastıkları değişik süreçlerde değiştiriyoruz. Tabii canım, hiç gerek yok. Benim gibi hele 2-3 yastıkla yatarsan değiştire değiştire. Yani aynı anda 3-4 çift ayakkabım varmış gibi. Ya pardon, 30-40 çift ayakkabım varmış gibi hissediyorsun. Neyse, o might'lar bir de 2-3 yıl aynı yerde düşün. Evet. Orada senden orada daha yiyor, fazla şey oluyor. Orada içiyor. Aynı yerde ye, iç, çok affedersin. Sonuçta might yastığının sahibi, çünkü sen akşamdan akşama başını koyuyorsun. Orada o, bütün hayatını orada, ortamın çocuğu o. Ortamın çocuğu gerçekten affedersin kendine benzetiyor. Ben burada doğdum kardeşim diyor. Yastık kılıfını sık sık değiştirin. Gün ışığını çıkarıp havalandırmak da iyi bir yöntem bu arada. Pek might'lar gün ışığı sevmiyor. Ama hakikaten yastığınızı sık sık değiştirin. Pislik yapmayın. Yani biraz paraya kıyın. Artık 30 mu 40 kaç liraya sen almıştın en son? Yok canım, 20 liraya yastık var. 20 liraya yastık var. Ben görüyorum 5-6 liraya bile yastık var. Tamam, diyelim ki 5-6 liralık almayın. Bir 10 liralık. Yalnız iyi yastık hakikaten önemli. Bir ara biz böyle bir güzel yastık alalım dedik. Bir yastık aldık. Kanepe şiltesi gibi bir şey. Bir büyük falan böyle. Bir özeniyorsun en başta şişman şişman falan. İşte sonra koyuyorsun, kafan tepede kalıyor. Bu might'lar kas tüyü bas tüyü seviyor mu? Bilmiyorum, ben might'a göre kendime göre aldım. Doğru. Onu bir de ona göre şey yapmak lazım. Durumlar böyle. İstersen daha fazla bekletmeden reklamları gir. Girelim, doğru. Çünkü dövüyorlar ondan sonra. Çünkü huzursuzluk çıkacak. Sevgili dinleyiciler, reklamlardan sonra espriler şakalar. Radyo Tümrüt'ü Modern Sabahlar devam ediyor sevgili sanatseverler. Gündeme bakmaya devam buyursunlar. Aman günden bayağı bir pisleşmeye başlamış ya. Hadi herkes ya, birbirine laf sokuyor bilmem ne. Aman neler neler. Ne seçim falan da bitti, hala neyin mücadelesi? Öyle ya? Laf değil, millet birbirine laf sokmaya başlamış. İşte Deniz Seki. Ha şeyler, siyasiler diye. Yok, siyasilerde bir şey yok. Hüsnü kokaincidi zaten diye. Böyle bir şeyleri var. Öbür işte Leonardo DiCaprio'sundan bilmem nesine kadar yeraltı pokercisi çıktı. Pis heriflermiş, hakikaten bir rahatsız oldum. Yeraltı pokercileri. Ya aralarında toplaşıp oynayıp şey yapıyorlarmış. Deniz Seki'yi izliyor musun sen Behzat Ç'den sonra hemen? Yok. Behzat Ç bittikten sonra biliyorsun Deniz Seki çıkıyor televizyonda. Hay Allah ya, onu ya. Demek ki ya. Onu benim bir haberim olsa ne oldu, seyrediyor musun? Yani neyini seyrediyorsun? Yani... Seyrediyorum tabii, ben hayranı oldum Deniz Seki'nin. O iş ve o endam, o kilo. Yani bir insana bu kadar mı yakışır ya? Çok yakışıyor. Yani. Hakikaten böyle bir 10-12 kilo kadar daha da yakışabilir. Limitin o kadar mı? 10-12 kilometreye kadar devam edebilir. Ondan evet. Sonra gene semer çıkar tabii. Neyse devam edelim bakalım. İngiltere'de bir konuşmalar yaşanıyor. Yeraltı pokercisi mi olmak istersin? Aha. Yoksa çok Deniz Seki'nin programında orkestrada bir eleman mı? Ege sen de öyle uç noktalar söylüyorsun. Bir tane soru sor. Sen bir tanesini seç. Yeraltı pokercisi mi? Deniz Seki'nin kadrolu orkestra. Çünkü o kadar istediğin enstrümanı seçebilirsin. Darbuka da seçebilirsin. Keman da, klavye da, kanun da. O zaman tabii ki yani. Tabii ki yeraltı pokercisi. Tabii ki yeraltı pokercisi. Buyurun efendim. İngiltere'de 65 yaş üzerindeki insanların alkol kullanımına sınır getirilmesi isteniyor. Biz bunu burada söylemiştik zamanında. Evet. Çok sıkıntı oluyor diye hakikaten. 24 yaşın altına alkol yasaklandığı zaman, yani bu yasakla sadece 24 yaş altındakiler korunuyor. Üstündekiler ne olacak diyerek. Alt ve üstündekileri. Alt sınır, üst sınır. Çünkü bir şeyin alt sınırı varsa bir üst sınırının da olması şart. Şart o şartta. Nasıl mesela askerlikte de alt sınır var, üst sınır var. Veya mesela bak başka o bir... askerlik örneği çok iyi oldu. Çünkü alt sınır ve üst sınır kavramını başka türlü kafamızda oturtmamızın imkanı yok. İmkanı yok tabii. Yani şimdi sınırları çizilmiş bir şeyi hakikaten kafada insan canlandırır. Üst sınırın ne olduğunu hala anlamayanlar vardır. Mesela ben başka bir örnek daha vereyim. Mesela alt sınır. Alt sınır diye mesela. Mesela alt sınır olarak bir örnek verirsen. Bir alt sınır olarak size bir örnek vereyim. Aynı şekilde. Bunu rütbe olarak da düşünebilirsin. Mesela er sınır askerde ve üst sınır olarak işte orgeneralı olabilir. Orgeneral. Daha ötesi yok. Mesela akademisyenlikte de bu böyledir. Hı hı. Üst sınır vardır mesela. Akademisyenlik örneği de iyi oldu. Çünkü iyi oldu, üst sınır mi? Vardır mesela dedin ya, o açıklayıcı bir örnek. Yani olması lazım, normal hayatımızda da olması lazım. 65 yaş üzerindeki insanların alkol kullanımına sınır getirilmesi isteniyor. Sarhoşlukları çok pis çünkü. Pis oluyor, hakikaten pis oluyor. O abi mi diyeyim, aslında abimiz sayılır. Abimiz sayılır. Abilerimiz, o yaştaki amcalarımız. Adamın tek muhabbeti var. Ne duruyorsunuz burada pinek, ben sizin yaşınızdayken. Onlar hakikaten ama şey, kendilerine de zarar veriyor diye. Böyle bir yasanın çıkması gündeme gelebilir. İşte o tip adamlara ben şöyle diyesim gibi. Sen bizim yaşımızdayken böyleydin madem. Bu yaşta niye böyle oldun? Ne diyor? Mosmor kalıyor değil mi? Yani diyemiyorum tabii, saygıdan. Saygıdan. Madem bizim yaşımızda öyleydin, civa gibiydin, zıplıyordun, atlıyordun. Niye bu yaşta bir anda böyle bu hale geçmemesi lazım yani. Ne yapmasını istiyorsun? Her yaşta o zımbalığın biraz belki azalması söz konusu olabilir ama yapacaksın. Ama sırf konuşuyorsan demek ki bizim yaşımızda da konuşuyordun. Bu arada söylemeyi unuttum, programın başından beri aklımda Oktay Demirci'den haberler var. Nasıl haberleşiyorsunuz? Ben de bakıyorum Twitter'a bir şey yazdığımı, mail attığımı falan diye. Valla hisli kabler vuku yöntemiyle ben Bodoslama böyle internet bulacağını hissettiğim dakikalarda böyle bir şey atıyorum. Mesaj atıyorum. Çeşitli aplikasyonlar üzerinden, başka aplikasyonlar üzerinden de internet yöntemiyle 5 kuruş harcamadan görüşme imkanına sahip oluyoruz. Oktay Demirci'yi polisler çevirmiş. Nerede? Washington DC'de. Ne yaparken? Uyuşturucu satarken. Kaç kere dedim. Oktay'cım dedim. Satma şunu. Satma. Kullanacağın kadar al yanına sat. Ne olacak işte, trafikte giderken sen misin stopla? Araba mı kullanmış? Araba yok, yandaki kullanırken eller şeyin üstüne, konsolun üstüne beyler diye. İki tane zenci kadın bunları çevirmiş. Zenci kadın dediğim polis zenci kadın. Bunlara nasihatler alırız demişler. Aklınızı alırız demişler. Fakat pek bir naziklermiş. Oktay'ın deyimine göre böyle... Bir daha çevirseler bir daha dönerim demiş mi? Amerika'nın başına ne gelecekse nezaketlerinden gelecek diye. Yani hakikaten bir ya Oktay'ı şaşırtmak için bunlara bir komplo kuruldu böyle etraflarında. Hapishanelerde bakalım nasıl nezih oluyorlar diye, onu, bir girsin ben de onu, bir çıksın. Ben de işte en büyük korkum oydu. Madem bu kadar nazikler, ben vallahi Amerika korkusunu yenerek rahat rahat giderim diye düşünüyorum ya. Ne oldu, sen bir bozuldun ya. Benimle ilgili bir şey söyledin mi? Sana çok güzel bir hediye almış. Yani şey dedi, Ege'nin aklı oynayacak dedi. Ya çok ciddi söylüyorum ama. Ciddi hediye almış sana, çok Washington güzel. Washington Polis Teşkilatı'ndan kül tablası mı? Ya Allah, küçük Washington'ın evlerinden almış. Beyaz beyaz, o da çok meşhurmuştu. Oktay'ın sevdiği şeyleri düşündüğüm zaman nasıl bizde şu anda ne bileyim faaliyet göstermeyen bankaların kupaları varsa bana var. Lehman Brothers'ın kahve fincanını mı getirecek? Getirir, ne olacak, Allah Allah. Yani adam düşünmesi yeter bir kere ya. Ya bir günde. Ayrıca ben sana şöyle söyleyeyim. Oktay'la konuştuktan sonra bana da mesaj atsana, Oktay şu anda müsait diye. Ne konuşacak? Ben de konuşmak istiyorum. Sen söyleyeceğin bir şey varsa bana söyle, ben iletirim yani. Onu çok sevdiğimi ve senden çok onunla arkadaşlık yapmak istediğimi söylemek istiyorum. Tamam, yani benim bende mahsuru yok, tamam yapabilirim. Ama o gelene kadar da seninle en iyi arkadaş olmak istiyorum. Çok sıkıntılarım var Fahir. Ben sana başka bir haber daha vereceğim ama onu reklam arasında vereceğim. Çok canın sıkılacak yine. Ya ama yani valla ben baktım, kontrol ettim. Hakikaten Facebook'ta ben birisiyle arkadaş oldum. Hadi ya. Ve yani kıskanacağım birisiyle arkadaş oldum. Ve baktım yani seni de tanıdım, Fahir. Benim de tanıdım ama sen bir türlü arkadaş, yani onun teklifi üzerine arkadaş oldum bu arada. Ben hep arkadaş olmak istiyordum, olamıyordum. Olamıyorsun maalesef. Ben akıl sır ermiştim. Neyse, onlara çok geleceğim. Güzel oldu Fahir. Şu anda bizim hep bir sıkıntımız vardı ya, acaba bizi liselerde, ortaokullarda dinliyorlar mı diye. Ortaokulluların gündeminde olan bir şey. Facebook'ta sen kimle arkadaşsın konusunu yayınımıza taşıman çok iyi oldu. Ben de bozuldum ve mesaj atacağım şimdi. Kime atacaksın? Bilmiyorum. Çünkü orada o yaşlarda mesaj çok atılıyor. Ama vallahi üzüleceksin diye. Ben günlerdir söylemedim. Neyse. Böyle kendini sıyırma. Hadi reklama gir de ben sana söyleyeyim kimle arkadaş olduğunu. Hakikaten vallahi olduğum. Sevgili meraktan, yani sırf meraktan. Hiç girecek reklam yok. Sağdan soldan toparlamak zorunda kaldım şu reklamları. Birazdan yine beraberiz. Hey, oh, hey, oh, hey, oh, hey, oh, hey, oh, hey, oh, hey, oh, Fahir, sende hiç etnik müzik kaseti var mı? Abi ben zaten sadece etnik müzik dinliyorum ya. Bana bir 90'lık kaset çeksen etnik. 90'lık olur abi, bakayım boş kaset varsa çekerim. Tamam, bundan sonra çünkü sırf etnik müzik dinleyeceğim. Abi çok güzel bir şey, insan deşarj oluyor ya. Etnik müzikle deşarj olanlar. Yunanistan'daki krizi... Sevgili dinleyiciler, bu arada etnik müzikle ilgili yaptığın şey tamam şakaydı. İşim gücüm var benim. Ben çeşitliliği kutsamak adına böyle 30 şey. Yaşında adam benim, çocuğum var. Evet, buyurun. Yunanistan'da kriz giderek yükseliyor, tırmanışta geçti. Millet paraları da çekiyormuş bankadan. Bankadan paraları çekip altına yatırıyor. O yüzden altın fırladı diyorlar. Diyorlar. Ama öyle bir kriz değil, daha da ezel krizi yaşanıyor Yunanistan'da. Nasıl? Ya bunlar hastası ya ezelin. Papandreou zaten şey yapmış, yapmayın etmeyin, diziyi bitirmeyin, zaten ben şu aralar bir sıkışım, bir sezon daha devam ettirirseniz ben işimi yoluna koyuncaya kadar demiş. Geçen sene o yüzden uzadı diyorlar zaten, bir yıl ondan kastırdılar diyorlar. Hadi ya. İlk sene aslında bitseydi çok güzel olurdu diyorlar da ikinci sene biraz kastırdılar diyorlar. Ezel krizi şöyle çıkıyor, Ezel'in bazı bölümlerinin Kıbrıs'ta çekildiğini öğrenince... Hmm. Ayaklanmalar, isyan, otomobil yakmaya kadar gitmiş yani. Onlar da bir bahane arıyorlar vallahi. Ya, mangal mı yapıyorlar üstünde, ne yapıyorlarsa. Hiç de güzel olacağını zannetmiyorum. Kokar en lastik şey, kokar. Yani köfte mi yedik, çorap mı çiğnedik anlamadık demiş adam. Vallahi Kıbrıs'ta çekildiğini fark eden bir grup hem televizyon kanalının önünde protestolar yapıldı. Milliyetçi muhafazakarlar, madem milliyetçi muhafazakarsın niye Ezel'i seyrediyorsun? Hakikaten. Ha, onu bir bana bir açıklar mısın? Tabii ondan da haberimiz olması lazım. Bana böyle şeylerle gelmeyin. Krizin atlatılması bekleniyor. Onlara da biraz altın falan verince onlar da biraz sakinlemişler. Şu ara Yunanistan en güzel sakinleşti. Altınla dönüyor işte. Altınla dönüyor hakikaten. Sikke sikke altınlara yatırmışlar ya. Hadi ya. Yemin ediyorum bu kadar böyle bir şey olabileceğini hiç aklımın ucundan geçmiyordu. En son 2-3 bin sene önce böyle olaylar yaşanıyordu Yunanistan'da. Başka yatırım yapanlara da diyorlarmış ki senin sikkeye sürülecek aklın yok diye şey yapıyorlarmış. Niye sikke almadın da sikke şey almadın yapıyorsun tabii diyorlarmış. Ya, en güzel yatırım sikke altın. Mesela bizde külçe altın, onlarda sikke altın diye geçer. Parası olan külçe, parası olmayan sikke altına sarılıyor. Yani yapabilecek başka bir şey yok zaten. Bu ara bulduğun altına sarılacaksın. Sarılacaksın. Külçe, dün gene altından yeni rekor diyorlardı. Ne? Rekor 80, dedikleri gramı 80'i geçti. 80 lirayı geçti. Yani şöyle söyleyeyim. Ne demek esprisi yani onun? Esprisi şu demek. Cumhuriyet altını, tam cumhuriyet altını 540 lira oldu demek. 540 lira oldu. 540. Vay yani, be korkunç rakamlar. Şöyle söyleyeyim. Şey. 11 aydaki artışı nereden baksan %40'ların üzerinde. Hadi ya. Çünkü geçen sene bayağı iyiydi. Yani şöyle söyleyeyim. Ben evlendiğim dönemi hatırlıyorum. O zaman cumhuriyet altını 380 lira civarındaydı. Bugün 540 lira civarında. O zaman sen geçen sene evlenerek çok iyi bir yatırım yaptın. Yani tabii maddi açıdan hiçbir zaman bunu göz önüne getirmedik ama bunun da yanına yağlı ballı ekmek olması da ayrı bir... Canlı yayında keyfinin yerine geldiğini bu kadar göstermeseydin. Evet, buyurun. Ha, keyiflendik. Altına devam beyler, altına devam. Neyse biraz daha başka güzel haberlerden bahsedelim Ege'cim. Yani sen de bizim üstümüze bu kadar niye geliyorsun? Bu arada hani yastıktan konuştuk ya, böyle pis oluyor mis oluyor diye. Yastık altı ekonomisinden de konuşmuş olduk. Ondan da konuştuk ama şeye koyun diyorlar. Derin dondurucuya koyun diyorlar. Yastığınızı. Yastığınızı. Ne kadar büyük olabilir bir insanın derin dondurucusu veya yastığı ne kadar küçük olabilir? Derin dondurucuyu alacak kadar bir şey olur ya. Ne olacak, yastık nasıl bir kullanım? Ne orada bezelyeleri ne yapacağım ben? Dondurmaları ne yapacağım? Köfteleri ne yapacağım? Ya bunlar zaten yumuşak malzeme. İncecik rulo yap. Vakumlu şeyler oluyor ya, onu al bas. Sigara böreği var üst tarafta. Ne, kaç yıllık sigara böreği? Bir aylık falan. Çıkar kızart ya, bugün de sigara böreği. Yanına da güzel bezelyeni yap. Başka ne var? Şey, buzluğu boşaltmaya mı? Kardeşim, çalışacağım ben. Bir tarafta sağlığından bahsediyorum. Bir tarafta sen bana sigara böreği diyorsun. Bezelye diyorsun ya. Bir insan bezelye der mi ya? Sağlık diyoruz burada. Yaptığım en yavan hareketlerden birini hiç utanmadan yayında söylemek istiyorum. Lütfen buyurun. 13-14 yaşlarımız herhalde, bilmiyorum. Daha iyi hatırlayanlar varsa o reklamın hangi dönem olduğunu. Bir tane reklam vardı. Adam buzdolabından çıkan. Buzdolabından kot çıkarıyordu. Levi's kot. Çeşmede. Muydu yoksa şey kot muydu? Dur. Marka vermemeye çalışıyordum. Ben de vermem. Ondan sonra buzdolabından kot çıkarıp Çeşme'de giyip 9.30 diskolarına gittiğimi hatırlıyorum ben. Neye yarıyor? Daha doğrusu onun bir, bir dakika, bir kullanım dakika şekli olduğunu düşünecek yaştaydım işte, düşün. Ama ne güzel, annem babam da manyak demiyordu bana. Annem süt çorbayı ötelesen kızartmanın üstüne koyacağım, kokusu siner mi, altına koy yavrum falan diye yol gösteriyorlardı. Ya onu hakikaten kullanım biçimi oldu. Koymamışsın aslında. Buharlı dondurucu değil ki. Şeyde... Yani o zamanlar tamam, buzluk vardı. Hı hı. Buzluğa da mı koymadın? Buzluğa koymadın. Sen bildiğin alt rafa koymuşsun. Alt rafa koyuluyordu ama. Sebzeliğe koymadın. Yani. Olur mu? Hayır. Orası şeydi, içeriden basıyordu. Dumanın arasından çıkıyordu. Ben hatırlıyorum. Ya işte o reklam. Reklamda o kotun cool'luğunu göstermek için buzdolabından çıktı. Nasıl bir duyguydu hatırlıyor musun şu anda? Böyle tatlı bir ilk başta bir serinlik veya ilk başta bir sıcaklık hissettim 30 de. 30 saniye kadar bir serinlik vardı. Evet. Nasıl bir serinlik? Dedirten bir serinlik mi yoksa? Çok iyi oldu dedirten. Çok iyi ya. Dedirten bir serinlik. Ya mesela üstünde zırh gibi, zımba gibi oturduğunu, vücudunun daha diri bir hal aldığını hissediyor muydun? Taktil yani güç. Onu hissediyor muydun? Yok, öyle bir şey olmuyordu. Hiç öyle olmuyordun. Olmaz gerçi zaten. Gerçi 13-14 yaşındaydım. Başka türlü bir şey olmuyordu yani. Ya olur mu zaten o soğuğu görünce, kota ne olur? Kota ihtiyaç yoktu o tip bir coşku için. O zamanın kotları da kottu yalnız. Kottu hakikaten, hakikaten de kottu yani. İçindekiler böyle ince, incecik, eprimiş ama o zamanın kotları zırh gibi ya. Güçlü ya. Neler neler. Vay be Ege. Ben de yalnız şunu itiraf edeyim. Ben de çok özenmiştim de. Biz ailede 6 kişi olduğumuz için dolapta öyle bir yere maalesef asla rastlanmadı. Bir bu de yani, yer kalmıyordu yani. Koyduğun pantolon da şalvar pantolondu Ege, yani işin acı tarafı da o. Yok canım, benimki şeydi. Neydi? Tam reklamdaki pantolondu diyeyim sana. Ha, paranızı verip hı-hı almıştınız yani. Oldu ya. O zaman şey yapalım istersen. Ne oldu ya? Para falan, maddi durumunuz iyiymiş, bizim iyi değildi. Neyse. O zaman şöyle yapalım. Biraz da boşanma nedenlerinden bahsetmek istiyorum. Tabii doğru. Konu. Biraz da boşanma. Laf döndü dolaştı. Boşanmalara geldi. Boşanma. Yani ben o 13 yaşındaki halimle devam ediyor olsaydım bugün ev kredisi almaya böyle evlenemiyoruz hareketini yaparak gitmem gerekeceğini düşünecektim. Vallahi güzel de olur ve alırdın ha. Veya bilinmeyen numaraları aramak için oynamam gerektiğini düşünecektim evde. 118'i aramam lazım. Lan diyerek. Neyse, bak, reklamda zaten gördüğüm her şeyi yapmaya şimdi geride kalmış. O iyi oldu aslında. Yalnız reklamlarda bir sürü şey yapılıyor. Sen gene iyi şeyleri hatırlıyorsun da başka şeyler yapılanlar da var. Ne yapılıyor başka? Mesela aftershave reklamlarında var böyle adamın yüzü şey içerisinde. Ha öyle bir şey, cam kırıkları mı sürüyor yüzüne, evet. Öyle bir şeyler yapıyor değil mi? Cam kırık mı? Cam kırıkları süreceğim. Anne cam kırığımız var mı yüzüme süreceğim. Ya bu, hakikaten Allah'tan yani o dönemi güzel atlatmışsın. Çünkü insan en etkilendiği çağlar o çağlar. 13-14 yaş. Hı hı. Bu arada karne günü bugün, bu hafta mı? Geçen hafta karneler dağıtıldı. Ya yani ben ortalıkta hiç böyle şey göremiyorum da iblisler bir anda dağıldı gibi geldi. İblislerin hepsini bugün Ankara'mızda bir açılışta görebilirsin. Aa, bugün mü açılıyor? Bugün açılıyor. Sevgili dinleyiciler, bugün açılıyor. Bir saniye. Evet ya, bugün 23 Haziran Perşembe. İstersen evet, o zaman şöyle yapalım. Hazır o açılış varken, kuru kalabalık orada toplanmışken biz bugün nezih bir şekilde Gordion Alışveriş Merkezi'nde dolaşabiliriz. Oh, rahatlıkla tabii ki. Kıp. Öyle yapalım. Boşanma nedenlerini de vermeyelim. Aslında benim canım hiç böyle boşanmalardan falan bahsetmek istemiyor. Çünkü biraz da hoş şeylerden bahsetmek istiyorum. Hep bakıyorum gazeteler, hep çirkin şeyler. İşte ne, kimler boşanıyor diye böyle bir araştırma yapmışlar da. Boşanmak için hakikaten sudan sebeple herkes bir şekilde boşanmak isteyen. Boşanası var, bahane mi arıyor? Bahane arıyormuş hakikaten. Annesi babası boşanmış kişiler daha çok boşanıyor. Yani şimdi laf mı bu? Laf mı? Laf mı hakikaten yani? Yani onlar bir yerden atlasa sen de atlayacaksın mı? Laf mı? Yani evlenme arifesinde olan insanların kafasında bir soru işareti. Onun annesi babası boşanmıştı, ne olacak şimdi bunlar? Ben sana söyleyeyim. İlk çocuğu kız olanların erkek olanlara göre boşanma riski %5 daha fazla. Daha fazla? Evet. O masum kız aslında boşanmanın %5 bir riski. %5 de bir şey değilmiş ya. Yok canım. 20 evlilikten birine tekabül eder. Anlamlı değil o kadar şey olan istatistiksel olarak. Bir ekonominin boşanmanın bütün değişkenlerini düşündüğün zaman ay bizim riskimiz daha fazla peki, demek. Peki sen işe kaç dakikada gidiyorsun? Ben işe kaç dakikada gidiyorum? Herhalde 10 dakikada 12. İyi. 45 dakikadan fazla harcıyorsa gidişte boşanma riski %40 daha çok. Eğer 45 dakika falan sürüyorsa yolculuğunuz, boşanma sebebiniz daha fazla. Giderken mi dönerken mi mesafe şey? Gidiş dönüş değil, sadece gidişten bahsediyorum. Çünkü bir de dönüşte adamın evde de huzursuzluk varsa ayakları bir de geri gideceği için otomatikman daha da fazla. Sürtünmeden o 45 dakikalık mesafe 1,5 saate çıkar. Başka? Arkadaşlarınız boşandıysa riskiniz %147 artıyor. Çünkü o boşanan arkadaş geliyor. Ay bir rahatım, bir rahatladım, bir rahat öyle konuşup şey yapıyor. Huzursuz eder. Erkek ev işlerine yardım etmiyorsa risk artıyor ama ne kadar arttığı belli değil. Yüzdeye vurulamıyor. Evin işine göre değişir o. Bazı evler var yani çok toz alır. Camlar hep açık, ev toz. Ya caddeye yakındır. Hı-hı. Caddenin tozu olduğu gibi sehpaların bu üstüne da hiç yardım etmiyor yani. Sadece sen erkek okulunda mı okudun? Karışık mı? Mürebbiye okulunda okudum biz. Ondan sonra mürebbiye okulunda sadece okudum. Anadolu'nun dört bir yanına dağıldık. Bana çalı kuşu derler. Sadece erkeklerin okuduğu bir okulda eğitim görmüş olmak tehlikeli. Ne kadar tehlikeli yazmıyor. %5. Cinselliğini geç yaşta keşfetmiş kadınların %31 evlendikten sonra 5 yıl içinde, ilk 5 yıl içinde. %47'si ise ilk 10 yıl içinde boşanıyor. Yani zaten geç keşfettiği için... Geç derken, buldum çabuk kaybettim mi oldu? Geç buldum çabuk kaybettim. Onu tam anlayamadım. Ne kadar yani? Geç? Ha. Yani çünkü onu geçse mesela atıyorum 35 yaşında keşfetti. 10 yıl sonra boşandı etti 45. Nasıl geç keşfediyorlar onu da anlamıyorum ya. Bir erkek ne kadar çabuk keşfediyor? Ama bu ne lan diye keşfediyor. Yani o erkek kaç bahsettiğim şey tam anlamıyla 5 yaşında keşfediyor yani. Cinsellik mi bilmiyorum ama çok da keşfedilmeyecek bir yerde değil. Kendini gözünün gösteriyor önünde ama duruyor. Yani. Ana bu ne ya? Bunu şöyle yaparsam diye. Tamam işte bir keşif o, süreci yaşanıyor yani. O işte bir aslında macera ruhu, keşif ruhu yani. Doğru. Kadınlarda demek ki bazılarında yok. Keşfedemiyorlar. Mesela Christoph Kolomb. Mesela. Onun mesela Amerika'yı bulan adam olarak biliyoruz da. Ama alakası yok. Keşifçi diye geçer yani. Mesela. Abi ben bir keşfedip geliyorum 10 dakikaya falan diye dolaşıyormuş bütün ortaokul hayatı boyunca. Bak sana bir şey söyleyeyim. Pis şeylerden. Sabah, sabah. Evlenmeden önce beraber yaşayanların boşanma oranı %19 iken evlenene kadar bekleyenlerin %10. Neyi? Buradaki sorumuz neyi? Neyi bekleyenler? Ya hakikaten lütfen ya ayıptır ya bir o kadar günahtır. Lütfen rica ediyorum bu tür şeylerle araştırmalarla gelmeyiniz. Bak. Ay çok güzel şarkı başladı. Şu şarkıyı yemeyelim sevgili. Vallahi yemeyelim ya. Pis konuşmalarımızla şu güzelim şarkıyı ben yemeyelim. Ben gidip ağzımı hemen temizleyeceğim. Gagalıyor. Gagalıyor. Radyo Tülesi'niz Modern Sabahlar devam ediyor sevgili sanatseverler. Gordion Alışveriş Merkezi'nden Neşve paketi sizi bekliyor. Bu paketin içinde iki kişilik sinema davetiyesi ve iki kişilik köfte menüsü var. Köfteler. İster köfteyi filmden önce yiyin, filmi seyrederken... Et yedik deyin. Etinizin... Dişinizin arasında kaçan etle bir ayrı macera, perdede ayrı macera yaşayın. İster filmi seyredin, üstüne çıkıp ne filmdi be diyerek köfteciye gidin. Biz karışmıyoruz, o tamamen sizin seçiminiz. Sizin inisiyatifiniz olan şey. İki kişilik menü var. Evet. Birisi filmden önce yer, birisi filmden sonra yer. Şimdi ona da karışamayız biz. Onlara da karışamıyoruz. O birisi tamamen... paket yaptırır evde yer, ona da ben bir şey diyemem. Sizin çılgın hayal gücünüze kalmış. Biz sadece bunları size vermek istiyoruz. Telefonumuz 210-30-30 biliyorsunuz. En büyük derdimiz dinleyicilerimize, iyi kalpli insanları biraz daha iyi tanımak. Evet. O yüzden bugün yine samimi cevap verilmesi gereken bir soru soracağız. Tiki olan var mı dinleyicilerimiz arasında diye soruyoruz. Bu tik dediğimiz şey illa böyle kaşın gözün oynamasına gerek yok. Bazı şeyler insanlar şey koyuyorlar ya, teşhis koyuyorlar ya, sende de tik oldu bu diye. O aslında saplantı mı? Olmuyor her zaman. Tik değil ya, tik saplantı mı? Ne bileyim yani benim bildiğim tik hakikaten bu kaşın gözün oynaması gibi kaşın şeyler. Ya da bir şey söylediğin zaman oynama ya da yani askerde rastlayacağınız oynama. Yani böyle bir parmağını uzadı oynama diye bir şey karşılaşırsanız biz buna tik diyoruz. Sen Neşet Uygur'la çalışmayı hiç düşündün mü Fahir? Yani hayır biz... askerliğimizi beraber mi yaptık? Hakikaten öyle ama yani. Herkesin ben burada oynaması. Oynama diye söylüyorum da onun başka bir şey vardı bizim askerde karşılaştığımız hakikaten. Bizde de aynısı vardı. Ne Allah, oluyor? Demek ki o her bir rahatın... bir tane gönderiliyor. Günaydın efendim. Günaydın. Kimle görüşüyoruz? Cemile ben. Cemile Hanım hoş geldiniz. Dinliyoruz sizi biraz tanıyalım önce. Cemile ben. Cemile ben de... evet buyurun. Daha önce aramıştım. Susam Sokağı şarkısını söylemiştim. Yine aa ne güzel hüzünlü... söylemiştiniz. Hakikaten bir ağlayalımız gelmişti. Bir hüzünlü söylüyordunuz siz. Aynen. Şimdi sabah sabah sesim çıkmıyor. O yüzden şey, çocukları falan yayından götürün falan demiştiniz. O günleri anısına bir daha söyleseniz. Çünkü o şarkı sizde özdeşleşti artık. Evet artık. Yalnız sizde de bir Amy Winehouse durumu var galiba sabah köründe. Şarkıyı tamamlayamayacak kimse. Ya ben o gün o şarkıyı unutmuştum. Ve sonra hız yaptım. Hız yaptım. Ezberledim. Ama geri unuttum. Olsun canım oluyor böyle şeyler. Ay, bizim size tek tavsiyemiz sabahtan başlamayın Cemile Hanım. Peki var mı tikiniz böyle sizi kendinizde rahatsız olduğunuz bazı şeyleriniz? Yani bazen çok sinirlendiğim zaman böyle çok konuşuyorum herhalde, onu hiç sevmiyorum. Nasıl çok konuşuyorsunuz? Hiç konuşmuyorsunuz Cemil Hanım, kim öyle diyorsa yalan söylüyor. Biz sizden daha çok konuştuk şu sohbete başladığımızdan evet beri. Evet ya, yapın şöyle bir... Ya normalde ben çok konuşurum ama bir şey çok sinirli olduğum zaman direkt çeneme vuruyor, daha çok konuşurum. Yani karşımdaki insanı bezdirene kadar daha çok konuşuyorum. Daha çok konuşma derken o konu hakkında mı konuşuyorsunuz yoksa evet, maksat konuşma olsun diye? Hayır, o sinir olduğum konu hakkında çok fazla konuşurum. Hani bu tamam böyle oldu neyse boş ver. Diğer çok bir, yani öyle bir yapım çok fazla yok hani, konuya göre değişir de. Hı-hı. Genelde bir şey çok sinirli olduğum zaman mutlaka şey olur. Mesela sabah gelirken malum Ankara'mızın işte trafik problemi ki otobüste işine gelen bir insanım. Yani sabah mesela otobüste çok sinir oldum. Ne oldu? Ne yaptılar Cemile Hanım? Ne yaptılar size? Neyi sinirlendiniz? Yani bana bir şey yapmadılar. Hayır yani hani genel problem otobüslerimiz gelmiyor. Siz de sinirinizi bozacak bir şey arıyorsunuz galiba konuşmada. Evet ya. Bu arada bir şey söyleyeceğim. Siz sigara içiyor musunuz? Hayır, içmiyorum. Ya içiyor olsaydınız mesela ne zaman öyle bir şey vardır. Sigaranızı yaktığınız dakika otobüs gelir. Ha. Ya, yani ben tabii sigara için diye size teşvik etmiyorum ama içenler bilirler bunu. Ne zaman ki bir böyle ya otobüs gelecek yakmayayım dersin. Aynen, evet. Lak diye birisi onu kırdığı noktada otobüs gelir. Demek ki siz de ya durağınızı değiştirin, ben size söyleyeyim. Nerede oturuyorsunuz bu arada Cemile Hanım? Ben şeyde oturuyorum. Ege Mahallesi'nde oturuyorum. Ege Mahallesi. Durağınızı değiştirin. Durağınızı değiştirin. Keşke mümkün olsa, keşke mümkün olsa. Sabah hem bir spor olur. İki durak aşağıya gideceksiniz. Evet ya öyle çok ya, büyük bir şeyden bahsetmiyoruz. İki durak aşağı giden hiç binemiyor otobüslere ya. İki durak yukarı. Yaz saat uygulaması yapılmış herhalde. Bütün iş yerindeki herkes bugün geç geldi. Hı-hı. Ya da bugüne özgü bir şey bilmiyorum. Yaz saat uygulaması zaten bayağı bir Mart'ta falan geçmiştik. Sizin biraz gecikmeniz. Otobüsler işte okullar tatil olunca otobüs sayıları azalmış genel olarak Ankara'da. Evet. Ve herkes bu problemi yaşıyor. Evet, Ankara'mızın problemlerine döndü bir anda. Program. Evet yani alt geçitleri su basıyor. Neler söyleyeceksiniz? Hakikaten Cemile Hanım sinirlenmiş çünkü diline vurdu anladığım kadarıyla. Evet hakikaten ya. Cemile Hanım ekledik listemize, sinirlenince dilime vuruyor diye. Çok teşekkür ediyoruz size. İyi günler. Ben inşallah kösteği kazanırım yani. Tamam. Kösteği kazanırım. Ya bu arada bir şey diyebilirim. Buyurun. Fahir'i kutluyorum. Beytahçı'yı da izlemiştim. Hı-hı. Yani gerçekten onu oyunculuk alanında da görmek istedim. Ay, çok teşekkür ederim. Çok teşekkürler. Adını Feriha Koydum'un final bölümünü kaçırmayın diyoruz o zaman. Buradan evet yani. Çıtlatmış oldum. Önümüzdeki sezonda da final bölümünde bir anda görünen gizemli adamı kimdir diye soranlara siz cevabını verirsiniz. Hangi dizide dediniz? Adını Feriha Koydum. Aşk olsun. Hayır, hangi rolde olacak ki acaba onu merak ediyorum. Sürpriz final bölümü. Sezon finali sürprizi. Finalde. Bakalım inşallah. Bakın hadi inşallah. Göremezseniz de şey yapmayın yani. Onu da derde baştan söyleyelim de. Teşekkürler efendim. Görüşmek üzere. İyi yayınlar. Hoşçakalın. Cemile'min gezdiği dağlar meşeli imanın. İyice sinirlendireceksin. Vallahi hakikaten. Günaydın efendim. Günaydın. Allora. Keşke benim de dilime vursa. dinleyicilerimiz reklamın geldiğini fark ederek aramayı kesti. Helal olsun size. Radyo Tülesi'niz Modern Sabahlar devam ediyor sevgili sanatseverler. Gordion Alışveriş Merkezi'nden Neşme paketi kazanmak isteyenler 210-30-30 arıyorlar ve bize tiklerinden bahsediyorlar. Bacak sallamak tike girer mi? Bacak sallamak tike girmez. Girmez mi? O başka bir şeye girer. Nedir o? İşte uyku şeysi, huzursuzluğu. Huzursuzlukla ilgili bir şey mi bacak sallamak? Girer herhalde, ne bileyim, benim hiç öyle bir şeyim olmadığı için. Ya yani nasıl hareket olsun diye. Sağ sol bacakları birbirine doğru aç kapa mı, yoksa bir tek bacağı tık tık tık saydırmam. Günaydın efendim. Günaydın. Kimle görüşüyoruz? Alişan Balkoca. Alişan Bey hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk. Günaydın, nasılsınız? Teşekkür ederiz. Alişan Bey, dün bir Twitter mesajına baktık. Kıpkıpçılar Ork diye bir şeyden bahsediliyor. Bu Kıpkıpçılar modern sabahlarla bağlantılı bir şey mi yoksa tamamen bağımsız bir şey mi? Daha ona karar vermedik açıkçası da. Sadece fikir aşamasında. Ha, anladım. Peki bir organik bağ var mı yoksa yani o organik sorunu... tabii ki var. Olmaz o gönül bağı var her zaman. Ha, var da bizim bir haberimiz yok. Onu bir şey yaptık. Ne zaman görürüz bu siteyi? Yani daha altyapı adına hiçbir şey yok. Sadece bir tane banner var ama planlar arasında açıkçası hani ne zaman olduğunu ben de bilmiyorum. Sizin organizasyonlarınıza güvendiğimiz için yakında diyebiliriz o zaman gönül rahatlığıyla. İnşallah, teşekkür ediyorum. Peki efendim, buyurun dinliyoruz size. Şimdi takıntı yani tik gibi de takıntı biraz da benimki aslında. Ya çok takıntım, çok tikim var ama bu en komiği herhalde, biraz da dışarıdan bakan insanlar için en komiği diye düşünüyorum. Benim için biraz rahatsız edici ama yemek konusunda bir takıntım var benim. Çok lezzetli veya böyle çok lezzetli olduğunu düşündüğüm, çok canımın çektiği bir yemek geldiği zaman yemeğin öncesinde ıhlıyorum ben. Ne yapıyorsunuz? Ihlıyorum. Bir ıhlar mısınız? Ihlıyor musunuz yoksa ıklama mı? Çünkü bitir. Değil de biraz daha çok ıhlama, yani böyle onu yapmazsam, o içimdeki nefesi ıhlayarak atmazsam o yemekten tadalamayacağımı düşünüyorum. Mesela paça çorbası. Hemen yapayım ben bir tane. Ayak paçalı özellikle. Yapayım isterseniz hemen. Buyurun. Bir ufak. Bir dakika, şimdi yapamadım, bir saniye. Bir dakika. diye böyle bir... Bir ıhlamada bu kadar küçük de değilmiş abi. Uzunmuş ya. Uzun biraz, yani o şeyi yapana kadar, tatmin olana kadar, o konsantrasyonu yakalayana kadar. Tatmin olmanız bayağı uzun sürüyor anladığım kadarıyla, buradan bunu anlıyoruz. Her porsiyona göre. Hani bir mesela, buçuk mesela söyledi, o zaman sofraya yandık. Sofraya oturdu, tek yemeği değil de bütün sofradaki her şey. Mezeler falan da hoşuna gittiyse bir buçuk saat. Tabii şeye göre yani, o benim hem açlık hem de o lezzet oranına göre o artıyor iyice. Bayağı bir artıyor yani. Peki bu konuda ay yüzümün fikri ne? Takıksın sen diyor. Takık. O da K'leri böyle mi söylüyor? Takık. Takıksın sen. Takık diyor ve ben de şey diyorum. İki kere daha söyle, üçe tamamlaman lazım. Yoksa şey olmuyorum diyorum yani. Ha, o üç da var bir de. Takık demen lazım diyorum. Takık tak tak tak tak tak demesi gerekiyor. Peki gene sizinki iyiymiş yani ıhlama sadece. Oktay Demirci'nin taze fasulye karşısında ki hareketli. Böyle karşılaştırınca hakikaten çok masum bir ıhlama olarak görüyoruz. Peki çok teşekkürler Alişan Bey. Görüşmek üzere. Görüşürüz. İyi günler. İyi günler. Hoşçakalın. Vay be. Ihlama deyince de aklıma mıhlama geliyor nedense. Mıhlama ne güzel yedik geçen gün. Mıhlama ne güzel yedik değil. Ben yedim. Sen de. Biz de yemiş kadar olduk. Yemiş kadar oldun. Doğru. Nasiplenmiş oldun çünkü yani. Çünkü gerçekten de seyirlik bir şeydi. Hakikaten. Fahir. Ama bu yaz günü yiyeceği değil mıhlama ya. Ben onu anladım. Bence, kış günü çok güzel gidiyor da mıhlama. Yaz günü 7-24 bir şey olarak düşünüyorum ben mıhlamayı. Günaydın efendim. Kimle görüşüyoruz? Günaydın, Ozan ben. Ozan Bey hoş geldiniz yayınımıza. Buyurun dinliyoruz sizi. Hoş bulduk efendim. Efendim benim de tikim burun deliklerimi kasma niteliğinde oluyor. Nasıl niteliğinde oluyor? Biraz kasar mısınız diyeceğim ama şimdi. Şimdi gözünüzde Photoshop programını canlandırın. Böyle bir belli bir alanı içini doldurmak için kullandığımız bir şey fonksiyon var ya. Evet. Falan gibi. İşte ben de insanlar böyle karşımda işte Ozan Bey şu belgeler. Soğan konuşurken. Ben hiç oradan kopmuşum. İnsanların yüzünü, öz elini, bilmem nesini böyle belli bir alanı o burun deliklerinden yolladığım lazer ışınlarıyla dolduruyorum bir şey. Burun deliklerinizi genişletip daraltma gibi bir şey mi yapıyorsunuz? Kastırma efendim. Şöyle belli belirsiz şeklinde. Çok da belli olmuyor ama. Ha, dışarıdan belli olmuyor. Sizin kendi iç dünyanızda kendi yaşadığınız bir şey. Kendi iç yaşıyorum evet. Peki, onu hiç dış dünyanızda. Karınız fark ediyor. Evet. Bana burun deliklerini öyle yapma Ozan dediği oluyor mu? Olmuyor da eli yapıyorsun değil mi? He he diye böyle yakaladığını hissettiriyor bana. Eşinize de yaptınız mı bunu bugüne kadar hiç? Yaptım maalesef yaptım. Başka kadınlara yaptınız mı Ozan Bey? Başka kadınlara da yaptım. Açıkladım bunu. Yani bunlarla bu şartlarda yaşayacaksan evlenirim dedim. Ben böyle bir adamım. Ben de böyle bilirimdir dediniz. İşine gelirse evet ben böyle bilirimdir dedim. Nasıl keşfettiniz Ozan Bey bunu? Vallahi ya bende tip çok. Bayağı bir var da. Mesela bir tane daha bir örnek bir kuple ya, daha alabilir miyiz? Tam bir kuple vereyim. İşte çocuktan kolları bacakları kasmayla falan başladım. Böyle bir boynumu kasma, çene kasları bilmem ne falan filan devam etti öyle. O vücudunuzu keşfettiğiniz dönem evet, galiba. Evet keşfettim. Çenenizi kasacağınızda diyelim keşke ama başka şeyleri kaslayamışsınız. Evet o da olmaz mı neyse şimdi. bilgisayar çağına geçtiğimiz vakit dedim bunlar çok eski yöntemler. Kendine yeni şeyler bulmalısın o zaman. O şekil bu şekil. Bugünlere geldik diyorsun. Bugünlere geldim. Evet. Vallahi siz de gurur duyuyoruz o zaman. Çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim efendim. İyi günler diliyoruz size de. İyi günler. Evet, burun delikleri hak... Ya insan bir kere başkasının yapamadığı bir şeyi, daha doğrusu çok insanın yapmadığı bir şeyi keşfettiği zaman onun üstüne gitmek istiyor. Ozan Bey o noktada çok haklı. O haklı da ben hayatta büyük burun deliğinden korktuğum kadar da az şeyden korkarım. Millet ayaktan tiksinir bilmem ne falan filan ama büyük burun deliği gördüğüm zaman... Bütün havayı o çekecek, ben havasız kalacağım, boğulacağım korkusun. Yok yani bir şey, onu da bir tarif edeyim de büyük burun deliği dedim, eteni kalın değil. Yani bazılarının sızını... Cüneyt Özdemir'in burun delikleri gibi mi? Gibi. Ama evet, Cüneyt Özdemir'in ve şey o... Heybetli burundan mı korkuyorsun? Ya, heybetli burun değil. O geniş delikler sanki bir anda beni de içine çekecek vakumlu bir kara delik gibi. Ama daha çok oksijen. Daha çok oksijen diyorsun. Yani onu diyorsun ki daha çok oksijen diyorsun. Oksijen de nereye gideceği az çok belli herhalde. Bir sürü takıntılı adam varmış da haberimiz yokmuş. Çevremiz takıntılı dolu. Ne oldu, hemen kestin, reklama gitti. Modern sabahların son dakikaları sevgili dinleyiciler. Her zaman olduğu gibi bu son dakikalarda içimize bir hüzün çöküyor. Tek tesellimiz, tek avuntumuz yarın sabah yine 7 ile 10 arasında sizlerle birlikte olacak olmamız. Onun dışında bizi teselli edebilecek hiçbir şey yok. Bitti işte, bir program daha bitti. Anlatacak onca şey vardı, paylaşacak onca duygu vardı. Yetiştiremedik ve Fulya da bizi, yani geldiği zaman bir kelime daha etsek falan filan diye böyle yalvardığımızda anlayışla karşılamadığı için. Yani Fulya'nın tipik tavrı, ben onu söylemek istiyorum burada. Söyleseydiniz. Yani 3 saat programınız vardı, söyleseydiniz. Erken gelip söyleseydiniz. Ve onun arasında da küfürler yerleştiriyor. Onu yani da söyleyeyim. Tabii yayında söyleyeyim. Yani küfürler olduğu için söyleyemiyoruz yayınımızda da. Biz burada, yani ben affedersiniz annemden babamdan duymadığım küfürleri Fulya'dan duyuyorum yani. Öyle bir sert tavrı olduğundan bize korka korka, yani bazen programı 15 dakika önce bırakıyoruz. Ne olur ne... Bana bir geçen gün ben böyle ağzım şok. Yani şoka girdim yani. Orada böyle çenem, yani resmen... Çenem kilitlendi. Kilitlendi, çenem kilitlendi. 3 kişi çekti Fahir'in çenesini sevgili dinleyiciler. Ve yani beni ovdular. Niye? Ne olmuştu gene? Ya işte yine yayın meselesi. Ne olacak? Tipik yayın meselesi. Tipik yani. Neyse sevgili dinleyiciler, sonuçta zor şartlar altında mücadelemiz devam ediyor. Sizlere yayınımızı ulaştırmaya çalışıyoruz. Her ne şart altında olursa olsun bu mücadelemiz devam edecek yarın sabah. Ha diyorsunuz ki bazıları, ben duyuyorum çünkü. Alaycı bir şekilde. Alaycı bir şekilde ama işte geç başlıyorsunuz falan. Siz biliyor musunuz bizim her sabah neler yaşadığımızı? Biliyor musunuz? Acaba buradan soruyorum, biliyor musunuz? Biliyorum, az çok biliyorlar. Yani az çok biliyorsunuz. Uzun uzun uyuyan herkes az çok biliyordur. Yani sabah ne zor. Siz o rahat rahat huzurlu yataklarınızda uyuyun. Bizler ne acılar. Sizler yani yataklarınızda huzurla uyurken bizler de yataklarımızda huzurla uyuyoruz. Ama çünkü artık her şeyin başı huzur. Huzur. Evet. Huzur yani. Ve şunu söyleyeyim, bu devran böyle gitmez veya böyle bitmez. Tabii ki bir takım şeyler değişecek. Tabii ki dengelerde oynamalar olacak. Olacak. O kaçınılmaz. O kaçınılmaz. O kaçınılmaz, bu kaçınılmaz. Peki ne kaçınılmaz o zaman? Ne kaçınılmaz, değil mi? Yani işte soru, bu sorulara cevap arayacağız önümüzdeki günlerde anladığım kadarıyla sevgili dinleyiciler. Siz hiç dert etmeyin, yarın sabah yine erken radyonuzun başına geçin. O sabahın bir getirdiği şey vardı, of dediğiniz an var ya. O işte. İşte o ofu oha çevirecek şekilde. Oh derken ama şöyle değil. Oha, o değil. Oh. Evet, öyle o değil. Bir, böyle bir hoş, bir ferahlık. Yani mesela çok terlemişsiniz. Oh diye, o da olabilir. Mesela tabii. Size örnekler çoğaltılabilir. Çünkü çeşit çeşit insan var. Çeşit ses var. Dünya. Oh var yani. Değil mi? Biz veda etmeden önce bir de şanslı isim açıklamak istiyoruz. Bugün tiklerden bahsettik, dinleyicilerimiz de tüm samimiyetleriyle anlattılar. Güzel vakit ayarlayamadığımız için çok biz fazla tik alamadık. Biz bu ara bir güzel vakit ayarlayamıyoruz. Öyle bir... Yarından itibaren o konuda bir çalışmalar yapalım. Daha çok dinleyicimizi duymak, daha çok kişiye ulaşmak, daha çok kişiyi birbiriyle ulaştırma adına yapılması gereken. Yeni bir yapılanmaya ihtiyacımız var. Önümüzdeki seçimden sonra erteliyorduk bu yeni yapılanmayı. Artık zamanı geldi Fahir. Tabii yeniden yapılanma için bir hoşçakal gereklidir. Ama mesela Oktay'ı mı atacağız artık, nasıl olacak? Bir stajyer mi alsak programı? Stajyer. Genç kan. Genç kan. Genç kan, genç yani kan, genç. Benim aklımda öyle bir şey var. Şöyle genç bir çocuk olsa. Genç bir çocuk kaç yaşlarında düşünüyorsun? Ne bileyim, böyle 15-16 yaşlarında. Tam okullarda tatil oldu. Şimdi böyle bir şey olsun. Çıraklık yani. Eğitim merkezi mi diyorsun? Çıraktan yetişsin. Bizim böyle bir ruhumuzun çekildiği anlar var ya. Şş, bize usta desin mi? Senin ne tip hayallerin var? Usta mı demesini istiyorsun? Usta desin istiyorum bana. Ben Ege Bey demesini istiyorum. Ben bana usta desin istiyorum. İşte senin bu hareketlerin zaten programı bu noktaya getiriyor. Ne usta diyecek? Samimiyet yok. Usta diyecek. Böyle kapıyı çalacak, usta bir şey ister misin? Evladım iki çay kap diyeceğim. Fırla roket kapacak gelecek mesela çayları. Ya sen sitelerde çalışan bir adam mı hayal ediyorsun? Hayır canım, bu sektörde de ustalık var. Usta çırak ilişkisi sadece siteler sektöründe o kalmasın. Bu affedersiniz akademisyenlikte de böyle, askeriyede de usta çırak ilişkisi vardır zaten biliyorsun. Ben şey bak, demesini istiyorum bana. Ne? Ege Bey buyurun, ben de ona bey demek istiyorum. Ne bey diyeceksin? Bilmiyorum, ismi neyse ha, ona göre bir şey yaparım herhalde. İsmi neyse ona göre. Çünkü genelde bey öyle kullanılır. Ya 14-15 veya yaş. Beyzade diyebilirim. Küçük bey de diyebiliriz. Ama neyse bakalım, bir onu güzel fikirmiş, onu bir uygulamaya geçirelim ya. Bir araştıra başlayalım. Yayına falan. Çocuk alacağız. Çocuk ama değil de genç alacağız. Genç irisi. Genç irisi alacağız evet. Genç irisi bulalım da şey olsun. Biz de biraz ürkelim yani. Yani yok, ben ürkmem. Hele bir öyle 14-15 yaş o cevvali. Valla neyse, ağır konuşmayayım ben burada. Talihli ismimizi açıklayalım da gitmeden önce. Gitmeden önce Cemile Hanım'ın talihli olduğunu söylememi kimse beklemesin benden. Bak dikkat edersen söylemeyecekmiş gibi yaparak. Bir şey de, ben artık bir tamam. Şey demiyorum. Cemile Hanım'ın talihlimizi tebrik ediyoruz Cemile Hanım'ı. Neşve paketimizi kazandı Gordian Alışveriş Merkezi'nden. O zaman hoşça kalın diyorum, ne diyeyim. Gagalıyor. 5 gün 9'dan 5'e yoğun bir şekilde çalışıyorsunuz. Her çalışma gününde tatili iple çekiyorsunuz. Şimdi beklenen anı gerçeğe dönüştürme zamanı. Hafta sonu her cuma 19'da Radyo Tİ'de başlıyor. Radyo Tİ'de hafta sonu. Hafta sonu. Gordian Alışveriş Merkezi'nin sunduğu Modern Sabahlar hafta içi her gün saat 7'de Radyo Tİ'de. Modern Sabahlar sona erdi.